أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين لذنا بل نمونا دا نقض آحد ذكر كي او ظاهر دا دا مخ کې سره مربوط ده معنا وګوره بنی اسرائیل ته هغې د الله د نعمت نه شکري وکړه د پیغمبر خبره یې ونه منله او نقض عهد یې وکړو لوازمات کو نه الله حیران او پریشان کړو یتیهونه فی الارض نو اوس د قابیل حابیل واقعه را نقل کوي چې وګوره قابیل ته اغم نقض عهد کو دا الله دا حکم پروای ونه ساتله ناخر کې دا غ حال څه شو اصبح من الخاسرین او اصبح من النادمین هغه دا خاسرین او نادمین نو ګرځید کنه واتلو علیهم او بیان کا پدای باندې نبا ابن ادم خبر د دوو زامنو د ادم علی السلام بالحق په حق سلام یا حق په معنا د صدق پرشتیا یا حق په معنا د حکمت په حکمت یا بالحق معنا د اظهار الحق د لپاره چې حق کار شي او د خلق په خبره پوه شي او مخکې سره مربوط شي چې وګوره بنی اسرائیل فاسق قوم وکنه ځکه موسی علیه السلام دعا کوله چې ففرق بیننا او بین القوم الفاسقین نو دا فسق په بنی اسرائیلو کې د دې نه کنه راغلی د قابیل نه او دویم دا وګوره نقض عهد وکړو لکه د کارغو په شان پریشان شه کنه دا دوه زامن د آدم علیه السلام د صلب نه دي نو اکثر مفسرین دا لیکي چې دا دوه زامنو دا آدم علیه السلام به بچی الله جوړه ورکول نو دا خبره هم غلطه ده چېره سار به یو جوړه وشوه او ماښام به بله کېده او سار به بله کېده او ماښام به غلطې خبرې دي خو جوړه به کېدل مانا الک او جینې او دا الک جینې چې به وشو نو دې پسې به چې روستو بیا کومه جوړه وشو نو دا جینې به هغه الک له ورکړه او هغه جینې به دې الک له ورکړه قابیل سره چې کومه خور وه او د سره یو ځای شوی وه نو ظاهره ده چې هغه حابیل له ورکړه او حابیل سره چې کومه خور وه نو قابیل له ورکړه او بیا دې دا شروع کړه چېره دا بد شکل وه د هغه خوښه نه وه بیا هغه وایي چې نه زه به هم دا کومه دغه نه کومه او ی خپل پلار ته وی آدم علیه السلام ته چې دا ته ظلم کې او زیاتې کې دا کې دا کې او بیا وته هغه وایي چې زه ښه تاسو قرباني وکې نو یو قرباني وکړو بل هم قرباني وکړو هغه زمانه کې د قربانۍ د قبولیت دا نه خوه چې د اسمان نه به اور راغی او کته به کوم وسېزله نو هغه به قبول شوی وه د حابیل هغه د برې نه اور راغی وسېزله او د هغه داسې پاتې شوه دې ولګېد د حسد د وجې نه یاره دې وجې نه چې د زما چې کومه ما سره پیدا شوي جینې وه د قبضه کو د ته به واده کېږي نو دی ولګې دغه یې ووجله دا یو مشهوره قصه وه اکثر مفسرین لیکي امام رازي اول کې دا را نقل کړې ده دویم هغه وایي چې نه دا بني اسرائیلو کې دوه کسان تیر شوي دي او دا مخکې سره مربوط هم دی ځکه د بني اسرائیلو نقض عهد ذکر کېږي نو په بني اسرائیلو کې دوه کسان وو نه ابن آدم چې وته ویلي دي نو دا ټول د آدم علیه السلام اولاد دي مونږ بني آدم نه یو بني آدم مانه دا په نسل کې یو کنه نو دا هم دا په نسل کې دي خدا قابیل حابیل دا دي بني اسرائیلو کې دوه کسان وو دي ته حکم ودا چې تاسو صدقه وکې هغه چې صدقه وکړه د حابیل قبول شو د قابیل قبول نه شو هغه دی وجنه حسد شروع کو دا د حابیل سره او حابیل بیا وجل دی دمو واقعیا دادا اگر چې امام راضی وي چې اول قول د جمهور دی هغه طرف ته ډیرو زحاب کړل دی خو بهر صورت دا یقینی سند سره پته نه لګی چې دغه دا او غدا دا والله د مثال په تور ذکر کوي چې دو زامنو دا غي ادبن وسی کړ وسی رستو دغه اولاد کیو اذ قربا قربانن کله چې قربانی وکړه د دوالو قربانی جدا جدا ور مصدر وروړو تفصیل لپاره معنا مفولی مطلق د قربانن صرف قربا باندې خبره ختمه ده چې اذ قربا فتقبل من احدهما او قربانن ذکر ذکر کوي چې هر یو ځان ځان لکړي دا د دوالو یو قربانی نه ده د دوالو یو صدقه ده یو ځان لکړي دا بل ځان له اذ قربا قربانن قربان ما يتقرب به الى الله قربان هغه توي چې پاغه نزدېکټ حاصلېږي الله ته او اکثر استعمال د دې بیا په مالی صدقه کې ډېر کیږي مالی صدقه کې د دیو جنا زمون خلق د اختر تکم ساروی لالي کې غتم قرباني وای کنه په دې لحاظ باندې او کنینو دا خاصي عامه ده برابر خبره دا هغه د ذبح شی یو کله ذبح نه غیتم قربانی ویل دی او جن کله به عام استعمال کې دا کیږي الکه وی ته قربانی او کدا کارو قبل ته وی ته قربانی او کدا کارو کا نو قربانی معنی دا چې نیک عمل چې پاغه انسان ځان الله ته نږدې کی ته قربانی وی ایز قربا قربانن کله چې قربانی او کله دواړو قربانی جدا جدا فتقبل من احدهما نو قبول کړي شو دا یو د دې بونه دا یو نه الله قبول کړه اولم یو جمهور علما به ادا وي چې د اسمان نه به ور راغنه چې قبول شي به اونغه به وسېدله او د مجاهد یو قول هغه وی چې نه کوم به نو قبول شي اونغه به وسېدله او د جمهور قول غره دی ولی هغه اکثر علما او قول له ولم یتقبل من الاخر او قبول نکړي شو د دې بلنا مال د حابیل نه قبول شوا او د قابیل نه قبول نشوا ورونه دي نو قال اویل دی قابیل حابیل دا ناچی رکم ننو قبول شوی ناغووی ده ده حسد دا وجویلی دی چلا اقتلن نک خامخا ضرور وجنم بزتا چاوی دا پزمکا که رنبه دا قتل اراده دا و بیا دا قتلو کو او دا ده حسد دا وجه کرده دی حسد دیر لوی جرم دی ده دیو جنا پزمکا کم رنبه دا گنا دا حسد شوی دی چه دا حسد دا وجه غطه تاب خامخا ز وجنم لا اقتلن نک نو قال حابیل ورتوی انما يتقبل الله من المتقين یقینا الله تعالی قبلی عملنا د پرهیزګارو د متقینو عمل الله قبلی ځان کې تقوا پیدا کنه الله نه يرو کنه ور دینه دا پته لګی دا چې عمل الله د تقوا والا قبلی او تقوا ستویه تلګی د زړه روغې دوت چې زړه د انسان برابر دی هر عمل خالص د الله د رضا د پاره دی د بل څه غرض د پاره نه دی ځکه نبی علیہ السلام یو مقام کې زړه ته اشاره کوي التقوا ها ہونا التقوا ها ہونا تقوا دلته په زړه کې پرته ای او اصل کې الله تقوا قبلی تقوا معنی هغه عمل قبلی چې په اخلاص وشي نور د مالی سیزونو ته دی الله ته ضرورت نشته لین علی الله لحومها ولا دماؤها الله تعالی دې وخرسي او دې ویني رسي ولکن يناله التقوى منكم لیکن الله ته تقوا رسيخه معنی سمره چې انسان کې اخلاص دې نو دومره دې عمل د الله دربار کې قبولي او ثوابونه سیوای زکه هغه ته وي انما يتقبل الله من المتقين دا یو قضیه ده چې الله عمل د متقي قبلي دار چانه قبلي د فاسق عمل نه قبلي د منافق عمل نه قبلي چاکه چې اخلاص نشته ریا او سمعت او شهرت ته پاره کار کړل الله غنه قبلای ابن ماجه کې حدیث راځي چې لا يقبل الله لصاحب بدعت صوما ولا صلاه الله د بدعتي روزه نه قبلای داغه مونږ نه قبلای داغه نفل نه قبلای داغه عمل نیک نه قبلای داغه حج نه قبلای ندواله یو بل سره ولګوا چې لا انما يتقبل الله من المتقين او لا يقبل الله لصاحب بدعت صوما نتیجه به دا روزی چې متقی دا بدعتی نه وي نو هغه څه وکا نو بدعتي متقي نه کنا دینه دا پته ولګل چې بدعتي متقي نشي کېږي دکه تقوا حاصل کړي ته وي چې دا الله در رضا د پاره یو عملو کې دا الله د حکم د لاندې او د پیغمبر د سنت د لاندې کنا ا چې کړه دا الله در رضا د پاره نه یو یار دې د لاندې نه ای هغه ته تقوا مو آیا انما يتقبل الله من المتقين بدعتي چرتا متقی کی دی شو ٹھیک دسه کلا بی غند تقوا پکی د سپو پشان دی چو غاړه ته بو مردارو کې خلو وی او بری غاړه ته کلا واړه بول کې نو خزر دیوال دکی نو کلا واړه واړه عملونه بکئی او پاغه بزان دی روچت غنی چې دا مونږ نه ډیر په خوادل ته شیخان اوس په پکیم سی اغي بچی چې ته ګرځیدل اگر ځان سره بیتګم پرتو غغسته او کینو صادرو پرتو بیزرو باسه ولنګ دی وې پته نه لګی کنه څه ساس کې ماس کې پکی شوی دا ډیره تقوا پکی کولا دا به تقوا حسابوله په بدامو سن پدې کې وو او چا په ځان سره جوړه ګرځول مو څه شي بود لري نو زر به غوا شو له دا جامې بیلر کړی دا د په نظر کې لري له تقوا وا حالانکه دا تقوا نه تکلف دی او دا خلکو چې د نسوارو نه ډېر لوی پرېس کو وې به دا نسوارا کافر دی چا به نسوار بولو نسوارا کافر به وته دا شي به ډېر بد لګېدو تر دې پورې چې خلکو له ذهن کې دا چولې وا چې دا خو پېڅې دي جمعه ته به نه وروړه مونږ چې واړو ډیر په خوانه خبره ده چې مشران وبزان سره ډبې مې بيونه جوړ بار چې به سپلې وباسلې کې به کې خو ده دنه به جمعه ته نه وروړه دا غمن کې خیرو دا مشوره کړې و شیرا دا ګور ډیر پېڅې دي او ناکاره چیز دي ایو پښتون چې تخوا کې مونږ کو مان کې خیر سره ناغه سره چې د نسوارو نه غیر اغستې نیو طرف ته یخ دي داسي د بیر اغستې یو طرف ته خېلې مونږ شروع کړې هغه مان کې خېلې او دوه چخ چې کدلې دا غړ ډبې بګینې ولې ا جمعه سره خواږه نه لایو یو تلې هغه دې ورزولې دې چې سلام جار بس ډېر غوسه دی هغه ته استاد زما دې ډبې سره څه چلو کو ناغه ته دا پلیتو کنه د دې خو غره شامي سره پلیتو څه خو ما خو یې خو کنه په پلیت شیخ خلک جمعه تر وړي کنه لاته ور دي یره ته سوچ اغست لري جوز د سو ویم کنه امي زړی له پوي کې غنور نه او په دې کې هغه صوفي سه مونږ ته درې نه پلې کول نو پرتو خو غي وباسي نو پرتو کې وباسه لنګي وو یا بل پرتو واشو نو د دوه چخ شو کتل دا هغه پرتو کې بګیو نه سو جمعات والا جا خلا نه غي ور واچو کته نه له ته ور وښتو ابي اراغه کې نه استو چې لک سات پس هغه سلام جار بس نه وپ تر هغه صوفي سه وو ته وي پیدا دې څه چلو کو نه غو دې را تاول وباسله واخو دې خو وی دې پته لګي پلیت نه پلیت چې خلک جمعه ته وړي دا خلکو ته زیر کې چولو چې دا پلیت دي وای ټیک د مکروه کار دی دا نه چې کنه کار دی ولې صحت ته نقصان رسي نه کوټین دی پکې نو کوټین خاص قسم زهر دی چې هغه سینې ته نقصان رسي معده ته نقصان رسي دی کې شک نشته نو سینې ته خوري سيزونه نقصان رسي او نه هغه مونږ استعمالو دي مثالو ته وګوره مور پلاری معلوم دي زیقو ته وګوره پته لګي او صحت ته نقصان رسي یاره تودو چې ته وګوره یا دې پېسترو ته وګوره چې نن پکې تاسو وای دا کې کو نه دی دا پکې پلان کې سیس دی پلان یې سیس دی کې سر مر په الا بلا پکې نه کړی هغه صحت ته سور نقصان دی لیکن سره دا غیر خلق استعمالی مکروه هغه خوراک دی چې ستاسو بدن ته نقصان نه زی دا هو خوراک نه دی خو په بدن ناکار اثر دی یو قسم زهریلا خو بهر صورت حرام خونو نو دی بردی نه ډیره تقوا کوله او هغه چې بل یو قتل کنه نزان به رسول او دربار ته او دغه صوفي سیب چې پدې مې تندي کې به محراب جوړو د بابا په ډبه باندې به سر یې خو د بابا په ډبه به سر یې خو بل ته بین داوي نن سبا خو خلکو ویډیو غانه دا هندستان کې دا ډیر دی او دی غاړه ډیر دی دا غي ویډیو غانه تیارې کړې دي په دې دربارونو کې چې باقاعده کسان راځي موږ ته الله د غزوینه نه خي یو تن راشي او بلیونی سی هغه او په ډبه ول سر کې دی دې ځکه تندې کې ده نه پاګه دې تندې کې دی خبر ته سجده وکي یو خو به شرک او غي ګنا نه غنو او بلې غړې ته به دا ډېر متقیر وي دا سن متقیر دي هر رسم او رواج کې دی شرک دی کوي نو تقوا او خدای ته نه وي به دې چې ته متقی کې دي شي ځکه دا هغه عمل د الله دربار کې نه دی قبول او الله د متقی عمل قبلین پته ولګل چې دی متقی نو دا وجه چې مشران هم دالي کړیو تذکرۃ الابرار والاشرار دا خون دروازه بابا کتاب نن سبا را دی پیښور نه چاپ ما سره دا زړه نسخه د فارسی کې پاغي کې وي اهل البدایه کلاب او اهل النار دا بدتیان به د جهنميان اوس پی پیر ګور ډیره سخت خبرم کوي ها وې دی بل اغي سپی دا ولې دوره سخت نسبت کوي هغه دا ځکه د متقین له ځان ته متقی وي دا عمل الله نه قبلې انما يتقبل الله من المتقين او يرجي پیر سه وي پټ مخ سی او پټ مخ راځي چې مخ نه لیدلې نو ولې دا زنانه چې ستر کوي د نارینه لپاره ستر راغلی او د زنانه لپاره ستر راغلی او دا نارینه او ستر به کو پټ مخ بته راته لئن بسطت الی یدک لتقتلنی کچته ته را وګړې ما ته لاس خپل دې لپاره شو وجنی ما انا بباسط یدی لیکا نیم از وګدون کې خپل لاس تا طرف تا لاقتلک دې لپاره چې تا وجنم مانک ته زما د قتل اراده کې نو زما اراده ستا د وجلو نه ده او دې نه معنا نه ده چې وسړې دا وي بلتا چې کته ما وجنی خو ته تا غږ نه کوم ځکه دا حرام دی ګورې یو سړی چې تا وجنی نو ته خپل کوشش کې ځان به بچ کې او که په دې ځان بچ کولو کې دې هغه مړ په نوم سګونا پکې نشته ولې تا مدافعات کړې دی او که په داسې وخت کې چې ته د خپل عزت د خپل مال حفاظت کې او په دې کې وجلې شو حدیث کې او ته شهید ویلې دي شهید شوې تا د نور سګونا نشته او سی به تا هغه وجنی که ته مدافعات نه کې نظر مت خبرې مطلب سره چې دی وته وي که ته ما ته لاس را وږدې دې د پاره شي ما وجنی نو زه تا ته لاس نه در وږدوم تا نه وجنم مانا زستا د قتل اراده نه کوم خو که ته ما وجنی نو بیا خو به ځان بچ کوم نو که ته پکې مړ شې نو مړ شه کنه انی اخاف الله رب العالمین ولې زه دا کار نه کوم زه د یو مسلمان د یو انسان د قتل اراده ځکه نه کوم چې انی اخاف الله بے شکا زه یریږم د الله نه رب العالمین چې رب د مخلوقات دی د الله نه یریږم دینه دا پته لګیدا چې کوم سړی د الله نه یریږي ناغه د چا د وجلو اراده نه کوي انی اخاف الله رب العالمین چې ته مسلمان وجنی انی اريد یقینا زغوالما ان تبو ابي اسمي چې ته اختشی په گناه د وجلو زما و اسمی کاو په گناه تا ګور گناه دا دو گناهونه شو اسم د دسته دی اسم قتلی دیگه نه اسم کسه دی چاگه که اخلاص نه و حسد و بکی او دی که دا مطلب داره اینی اوریدو به ترک قتلی که انتبو ابی اسمی مانا زغوارم چې د گناه نزان بچکم زکستا دا قتل اراده نکوما نو تو اختشی پا گناه دا وجلو زما او پا گناه ستا چه پتا که اخلاص نشتا او پتا که حسد دی دا مطلب دی فتكون من اصحاب النار نشيبات دور والونا وذلك جزاء الظالمين او دا سزا د ظالمانو د ظالم سریم دغه سزای چغه ور تزینو داغه د پاره جهنم تیار دینو فتوعت له نفسه قتل اخي فتوعت له نفسه نخاستك اغه تخبل زان قتل اخيه وجل ضرور خپل نفقت لهو اغیه وجو فاسبه من الخاسرین شسبالا ده تاوانیانونا اگرزید ده تاوانیانونا مانا یو مقدا سوا چه ده اگ دو قتل ناغی وزه کی او دو نو ده گتر آواغست و داغ سر لی را خلاس اکلا او اغیه وجو فاسبه من الخاسرین اللاوی ده تاوانیانونا شکنه نفباس الله غرابا اس حیران و پریشانو چه دا بزو سنگ خوما ځکه دا چې د نیکه دور دی چې دا چې تشوینه دي چې وطن لګیدلې بلې وجلی دا لومبه قتل وی نو فبعث الله غرابا رولګ الله کارغو يبحث في الارض چې کنستل کول پزمکه کی زمکه کنست بحث وی اصل کې کنستلو د زمکه تا او بیا یو سړی چې په خبرو کې ډیر ډونګې لاړ شي نو یلکه هغه سره بحث وکړو بحث دا کنه سلی کنه دونگی و عمیق سلی پا خبرو که و پا کلام گی او دی مقام که مراد دزمکی کنه سلی دا سد پارا لیوریهو دی دا پارا چو خید تا کیف یواری سوعت آخی چه سرنگ با پتی دی لاشا درور خپل سو اوی چه ما یسو اظهارهو صاحبو داغی اظهار و سرگندول اغا بد گنی سڑے گا نا ناغی تا سو اوی مانای ما یسو او کشفهو صاحبهو لکه دیو سڑی دا سے زیده دا بدن دا سے حصد چه داغی بربندول دے بد گنی ناغی تا عورت ہوئی ایتا سو اوی؟ عورت ہوئی نو سو او تم ہوئی سو او مانا بد گنی چه کلخ کارش او مرات دی مقام کی لاشتے دی مقام کی دو آخے یو دا امام رازیم نقل کړی تفسیر کبیر کې نورم چې کارغان غال نه یو کارغو لګیدو نو بل کارغه وجو چې وی وجو نو ته قتل او په دې کې زیو کنستو ناغه مل کار غیرول نو به کې خکی خو د پاسه په خوره راوړل خدا سنت والا خبر نه دی کنه ته سند موجود دی یاد نبی علیہ السلام نه یاره صحابین په صحیح سند ته نه کلی مې بس یو واقعا مشهور دا نکلی دا دیمه بهتره خبره دا و د امام ابو مسلم قولو چې نا کارغه کې اسی دایو صفت ته چې دې س شی چرتا غلا را غلا کی رويړي کنه نسمکه کې خخ کی او دا وت الله چل خولې دي خصوصا ټوکړه د ډوډۍ ټوکړه د غوخې چې ته عمومي کنه نسمکه زر زر وکنی او پېګې دن نه خخ کی زکه یو پدې کې شی تازه پروتي نسمکه نه د دې مثال د فرج دی زموږ مشران چې مخکې دې مېرو ته بدر دل د به کارونه کول سار به ځان سره ډوډۍ وړي نسمکه به وکنستنو پېګې به کې خو دي د پاسه په خوره واړول روسته چې به بیا خولې نه باشان تازه پرتی وي ښه نو دا د کارغه څشي راول خلکې او د مخې ته داسې کېناستو زه یو کنستو هغه پکې کې خود خو هغه نو د طریقې زکه چې ښه لیوریهو او دا لام د عاقبتی عاقبت دا چې وې خو ده ته چې څنګه پټې دی لاشه درور خپل نو د کارغه ول استاد کخه او دا اصل کې دا هغه خسران یو اثر ذکر کوي الله جل شانو دلته چې ګوره قابل دومره ناپوه شو او پوهه دوره کم شوه چې په تعلیم کې الله کارغه ته محتاج کو او کم سړی چې هغه ناروا کوي په دنیا کې که نه نو د هغه عقل الله سلب کې ختمې کی او کارغه بیا د هغه استاد شي او کارغه چې رجا استاد شي اذا کان الغراب دلیل قوم سيهديهم الى ارض الجيافي کارغه چې کله د یو قوم مشر شي نو بیا ظاهر دی د مردار ځمکې ته به خلک بوځي ښه مردارو ته به راست کی اذا كان الغراب هدى قوم سيهديهم طريق الهالكين فذو يوم مطلبو نو قال يا ويلتا ويل دو هي افسوس ته پما عجزت ايا ز درماند شوم ايا ز عجز شوم ان اكون مثل هذا الغراب چشم زو پشانت د دې کارغو فواري سو اتاخي نو پټکم لا شدر اور خپل زګور د دنو ما عجز شوم اور دنو لاندې شوم چې دې لګي او شی پټول شي او مال چل ناراضي د پتن لګي چې سور ودی دا لاش په سټ باندې ګرځولې دي نفاس بها من النادمين نو شو د خپل مانونه سوال دار علي چې ندامت خو توبه ده نو د توبه او باطل نه بیا خو جوړ د څه ګنا نه وکنه وهنا دلته نادم بل شان قرطبي وي من النادمين على حمله او ګرځي د خپل مانونه د په پورته کولو چې دا مې لاس کړو چې تر اوسه مې په شا باندې ګرځاو پا خپل گناہ باندې نه نادم شوی ولی په گناہ چې سړی پیمانه شو توبه او باسي کنه چې بیا باندې کوم او مدارک معنا کړي او معنا نصفي مشهور حنفي چې اصبح من النادمين معنا من المتحيرين او ګرځي د پریشانو د حیرانو نه من اجل ذلك د دې وجنا معنا د وجي د دې واقعنا كتبنا على بني اسرائيل فرض کړم په بني اسرائيل باندې مانا قصاص هم پر از کلوخا کتبنا مانا شرعن القصاص على بقی بنی اسرائیل ادی که اصل که بحث مستقل کو تو واقع دا قابلنا قبائص و قبائح دا بنی اسرائیل تا نزکر من اجل ذالک مانا من اجل ذالک المذکور دا وجر دی واقعنا یا من اجل قتل ابن آدم اخاه ظلم و عدوانا ابن کثیر وی دا دی وجر چې د آدم علیہ السلام زویو لگی خپل رور پا ظلم و پا دشمنی و وجو نو دی مقام کې بیا وقف وکنه عبارت کې وقف دی معنا كتبنا القصاص في سائر الامم د دې وجنه مون قصاص په ټول امتونو کې فرض کړه چې او تنو لګي بل وجني نا غبم وجره کې قصاصن سوال دا چرا کله په ټول امتونو کې د قصاص حکم وو نو دی مقام کې د بنی اسرائیل تخصیص بیا ولې کې چې كتبنا على بني اسرائيل جواب بیا دا دی چې چونکې د نورو امتونو په نسبت فساد په دې کې ډېر زیات وو د دې وجه نه دی خاص تور باندې ذکر کړه كتبنا على بني اسرائيل كتبنا على بني اسرائيل فرض کړم په بني اسرائيل باندې انه یقینا شان داله من قتل نفسا بغیر نفس چا چې قتل کوي او تن بغیر د بدل د بل تن او فساد په الارض یا بغیر د سروانی کول نه پزمکه کې مان یو تن بل څوک وجل نه دی دو وجو یا غث فساد نه کړی فساد دا پدریو طریقوي کله سره مرتد شي ندام فساد پیروانی کوي دارنګه کله زنا او کی وعده والے دے ندام فساد دے دارنګه کله شو کی کی قطع الطريق کی ناغه ته شامل شو فساد ان کلر نو فکان نما قتل الناس جميعا نو گویا کی دو وجل خلق تولم یو تن چې چا بغیر د ګنا نه وجه دا سره کړه ټول خلک چې وجلی دا درل وی جرم دی او امن احیا او چا چې یو تن بچ کده مرګ نه فکان نما احیا الناس جميعا نو گویا کی د بچ کړل ټول خلق ور احیا دا معنا نه ای چې ومن احیا چا چې ژوندې کولې څوک څوک ژوندې کولې شي وای احیا نه په دې مقام کې دا مرادی چې استن قزها من حلقت او من غرق او حرق امام مجاهد دا قول ابن کثیر را نقل کړو پښې کو د هلاکی دونه یا د ډوبې دونه یا د سوزې دونه هغه چې د سوزې دو د درو باسه دا غزینه یا چې ته لو کېدو د بچکو نو دا ډېر لوی ثواب دی ښا او یا دا معنی چې من احیا من کف عن قتلها سوک چې ځان بند کی د بل د وجلونه حالانکه وسه رسی چې سوک وجنی خو دې نه وجنی ابن کثیر وی یا چاوي من منع قتلها من حرم قتلها سوک چې ولګید احیاها د بل کو وجل دیو تن چې قصاص نافذ کو په ملک بادشاہ نه قانون د قصاص په ملک نافذ کو گویا کې د ټول خلک ژوند دیپلو ولې چې په ملک قانون د قصاص نافذي ایو سړی ته خفته ایدا چې د بل وجنم نو سباله به ما موجنی په دې ملک نه او بیا مرګو کی ذکره فکان نما هي الناس جميعا مخ کې ویلیو مو غته او ستیرشی وبقره کې ولکم فی القصاص حیات تاسو د پاره په نافذ کولو د قصاص کې د امن ژوند دی وره کم ملک چې د قصاص قانون نافذي په ملک به قتل نکیږي بیا او چې کله په یو ملک د بدبختیا د لاسه ای مسلمانان لیکن دا قانون نافذ نه دی تو ګوره په هر کلی کې با میاش کې یو مرګ خامخاږي او په ملک کې دروازه سوسو مرګونه کیږي سوسو دا نور څه نشته هغه ملک چې په ظاهر کې صرف داسې بوایو چې څه گزاره حال غونډه دي چلته لګل قوانین نافذ دي د سعودي ملک د حجاز هغه د یو جن پای کې جرمونه کم دي ښه ستا په ملک کې په یو ورځ کې چې کم قتل کیږي کنه خلق وجري کیږي د سعودي ریکارډ راواله په ټول کال کې بغښن دي ټول کال کې دا ولې دومره کم دي دا ځکه چې سنه سو دین شتال ته ښه الله د امن ژوند یې خره نه چا پکې دا معنا کړی ولکه امام بخاري چې ومن احیا چاچه قانون د قصاص نافذ کو په ملک او بند کو وجل دی او مسلمان دی او تن نو گویا کې د ټول خلک ژوند دی پلو تفسیر ابن جریر یو بل معنا هم کړی ودلتا چې د نفس نه مراد نفس مخصوصه دی چې هغه عالم دی یا نبی دی حق پرست عالم دی هغه مراد دی نو کوم سړی چې ولګي داسې سړی ووجو چې هغه یو عالم دی د دین خورونکو دی نو گویا کې د ټول خلک وجل او څوک چې د یو عالم مرسته وکړه نو دا داسې ده لکه د شر ټول خلکو مرسته او امداد کړي ښه د داعي ملګرتیا کړې ده کنه د دې وجه نه داسې ده والله عالم په دې باب کې دغه توجیهات او عامه معنا مشهوره دا وه چې چا چې بچ کوي او تن د مرګ نه دا مشهوره معنا چا چې بچ کوي او تن د مرګ نه فکانما احیا الناس جميعا نو گویا کې دو بچکل د مرګ نه ټول خلک دا مو شي او تنه بچکل دی ورته یو تن بچکاو که سباله الله تعالی اوس ورکی ته دې بنورم داسې بچکی ښه ولې دا دغه خوښ شکنه د تشبیه په ثواب کې مرادی ښه او لقد جاءتهم رسلهم بالبينات او یقینا راغلی و دي تر رسولنا رسولان زمونږه بالبينات په کار حکمونو معنا د دې حکم د چلولو د پاره الله انبیا راولېګل ارسل الله لجریان ذلک الحكم رسلا كثيرون الله ډیر انبیاء راولېګل دې د پاره چې خلقو ته دا خبر مخې ته کې چې دا ملک کې دا قانون نافذ کې د قصاص چې ملک د امن شيخه نو ثم ان كثيرا منهم بیا یقینا ډیر د دین بعد ذلک پس د دین فل ارض لمسرفون پس مګه کې خامخا د حد نتیری دن کې خامخا د حد نتیری کې متجاوزین عن الحق مصرفون دا معنا انما جزاء الذين يحاربون الله ځین امور انتظامیه ذکر کړي چې څه کسان لګي اوغي پزمکه کې فساد کړي نه یا سړی وجني یو موجني مال دیوالی یا صرف مال دیوالی یو یری دا غي سزا ذکر کړي دلته انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله یقینا سزا دا کسانو یحاربون الله ورسوله چې جګړه کوي دا الله او رسول دا غسخه الله او رسول سره جګړه سي يخالفون احکام الله ورسوله دا الله د احکام او دا الله د رسول د سنت وګردانی کوي او ایساون فی الارض فسادا او کوشش کوي پزماګه کې دروانی پزماګه کې روانه کوي ای یقتلوا دا چې ودی وجل شي او یصلبوا یا دی پسولې کړې شي او تقطع ایدیهم او ارجلهم یا دی پرې کړې شي لاسونه دی او خپې دی من خلاف عدل بدل من خلاف او غصفا او ينفوا من الارض یا دی وشلل شي د زمکنه یا دی روچت کړې شي د مخ د زمکنه او جیل ته لیکړې شي دکه سلور قسمه جرمونه او سلور قسمه سزاګانی یا به د سړی وجلی نه چې وجلی نه دی به مو وجلی شي یا به هم وجلی هم به ته مال اغستی نه او په سولې کیږي یا به صرف مال دې نه اغستی وجلی نه مال دې اغسته دی هغه ته پښو کا اغسته دی یا پغلا لاس او خپه به کټ کیږي یا به صرف سړی یې رولی دغه ته به به کړی یا دې په وسله راړولی او داغه غریب نه به زړه وباسلی نو یون فاو مین لرس نفی مین لرسې چا خوی جلاوطنی مراد ده خو بهتره معنا هغه چې امام ابو حنیفه رحم الله وی په مراد ده نفی من الارض نه اغسل لی د مقدس مکنه او جیل کې بندول دي او دې معنا لا امام رازی یو قسم ترجیح ورکړی و ده لپاره نه ظاهر پیش کړی خپل تفسیر کې ها او یون فو من الارض یا دیبا بندې کړی شي وا په غستې شي د مقدس مکنه نه جیل ته بکړی شي محبس ته بوت لې شي ذالک لهم خزی فی الدنیا دا دې د پاره شرمندګی دا په دنیا کې ولهم فی الاخرت عذاب عظیم دی د پاره په آخرت کې عذاب دلوي ډېر دنیا رسوایی دا چې دنیا کې به دا سزا ورپیږي او د آخرت عذاب جدا دی دا آیت کریمه چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی دلیل نیسلو مشهوره مسله چې په یوسری باندې حد جاری شو دیو مسلمان وجل دی او اسلامی ملک دی او هغه ولګېدل دی دا هغه په بدل کې و چې قصاص ته واغ د آخرت ګناه او تماف شو کنه امام ابو حنیفه نو معاف کیږي د آخرت ګناه په نه دار دنیا حدود چې څومره دي نو دا زواجر دي دا کفارات نه دي حدود دا کفارات نه دي زواجر دي او امام شافعی رحم الله وی نه دا کفاره ده د آخرت سزا هم معاف شو امام سیوی د آخرت سزا او په توبه معاف کیږي کله توبه په اخلاص هوا سره سزا به معاف شي لکه وسړی دی او هغه واده والے زنه وکړه داغه لپاره څنګه سارول لګنا یا بل مسلمان اوجو داغه لپاره وجللی په ګناه وجل لري اوس دی ولګي په اخلاص توبه واکه په توبه ګره دنیا سزا نه ختمیږي د آخرت سزا خو ختم شو خو دنیا سزا او به جاری کیږي دا نه چې په توبه باندې اخلاص شي بیاغه دا ځان لري ځکه ولهم په آخرت عذاب عظیم او ذکر توبه ذکر مکو چې الا الذين تابوا خدای استثناء رسو سره لګي کنه دا مطلب نه چې توبه او باسلام نو بیا به کنه مسلمان وجل انت به نه وجنی یہ توبہ باسلام شو کې کړی دا نو ته بوله سزا نه ورکه نه سزا خو به ورکه او توبه سره د آخرت سزا معاف شو الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه استمن قبل ان تقدروا عليهم مخره دینا چې تاسو وصبر شي باغی اتفاقی خیر دی فعلمون پوشه ان الله غفور رحیم چې بشک الله تعالی ډیر بخنه کوونکی مهربان دی مانه یو سړی د دنیا سزا مو سکلا او به خپو اخلاص باندې توبه باسلی دا الله به ته د آخرت سزا معاف کین الله غفور رحیم الله خو بینی سی بده یو سړی چې بل وجنی د دوه کار کړی وي یو خدا چې دا انسان حق ضایع کړی دا هغه حق د ژوند او دی ولګه د غیر ضایع کو او دین دا چې الله د حکم نافرمانی کړی دا چې کله د انسان حق دی نو دا هغه په سله کې او دا هغه په بدله کې دې کې سات کیږي اجه کله دا الله حق دې چې دا حکم او د نافرمانی کول چې بے ګناه بس وکنه ولې ظلم دی دا غیره لپاره بس سزا آخرت کې ورګي او کدي توبه وباسي دا آخرت سزا الله معافي ځکه چې دا الله حق دی ښه او دا بنده حق بیا په توبو نه معاف کیږي بیا ودا ګوره واتلو علیهم او بیان کا پدی باندې نبا ابن آدم خبر د دو زامنو د آدم علی السلام بالحق پرشتیا بالحق په حق سره اذ قربا قربانا کله چې قربانی وکړه غي دواړو قربانی جدا جدا بلا بلا فتقبل من احدهما نو قبول شو د یو د دواړو نه ولم یتقبل من الاخر او قبول نکړې شو د بلنا نو قال اویل دے سڑی دا چکم نا چنو قبول شوی قابیل ہوئی لا اقتل انکا مخا ضرور وجنم بزتا نو قال قبل ورطا ہوئی دا چاچ قبول شوی ومن حابیل انما يتقبل الله من المتقين يقينا الله تعالى قبل اي المتقيننا معنا داغي عمل اونې کې لئن بسطت الي يدك كثار اوغدك للما تلاس ولتقتلني لپاره شي ما وجني ما انا بباسط يدي اليك نیم زوګدون کې لاس فلتا تل يقتلك لپاره شي تا وجنم زه را دستا د وجلن کوم اني اخاف الله يقينا زه رګم د الله نه رب العالمين چې رب دې د مخلوقات اینی اریدو یقینا زه غواړم چې د ګناه نه ځان بچ کم ان تبو ابي اسمي نو تبا اخته شي په ګناه د وجلو زما و اسمکا او په ګناه ستا چې اخلاص درکې نشته فتكون من اصحاب النار نو شی به د اور والنا و ذالک جزاء الظالمین او دا د سزا د ظالمانو فطوعت له نفسه نو خیسته کاغه ته خپل ځان قتل اخیه وجل درور خپل فقتله نو وی وجو فاصبح من الخاسرين نشو ده تاوانيانونا فباس الله غرابا نرولي قال الله يو كارغو يبحثو في الارض چكنستل كول بزمكا كي او سشيخ خو ليوريه آخبت دا شو خيدتا كيف يواري سو اتاخي چسنگ پتای ده لاش درور خبل قال ندوويل يو ايلتا افسوس آجستو آیا ترماندشوم آیا آجزشوم ان اكون مثل هذا الغراب چشم زو پشانت د دې کار خو فواری سو اتاخي نو پټ کم لاش ضرور خپل واسواها من النادمين نو شو د پیمانو نه داغه په ګرځولو په وګو باندې یا نو شو د پریشانو نه بنجل ذالک د وجد دی واقعنا كتبنا على بني اسرائيل فرض کوم په بني اسرائيل باندې قصاص چنو من قتل كتبنا على بني اسرائيل فرسلم بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس يقينا چاچ قتل کيوتن بغیر د بدل د بل تن او فساد في الارض يا بغیر د سرواني کولنا پزمکه فكانما قتل الناس جميعا نگویا کی دو وجل خلق تول ومن احيا او چاچ بچ کيوتن د مرغنا فكانما احيا الناس جميعا نگویا کی دو بشکل د مرګ نه خلقو ټولو لره ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات او یقینا راغلی ودي تاسو زمون رسولان زمون په کاره حکمونو ثم ان كثيرا منهم بیا یقینا ډیر د دینا بعد ذلک پس د خبرنا فی الارض لمسرفون پس مکه کې خامخا د حد نه تیروتون کیږي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله یقینا سزا دا کسانو چې مخالفت کوي د الله او د رسول داغو ویساون فی الارض فسادا او کوشش کئی پزمکا کی دروانی کولو ایو قتلو دا چود وجلی شی کدی بل وجلی او یسلبو یادی پسولے کڑی شی کچت وجلی می مالتی مغستی او تو قطع ایدیهم وارجلوم من خلافن یادی پریکڑی شی لاسون دا دی اخبی دا دی ادل بدل کسرف مالی غستی او ینفو من الارض او یادی اوشللی شی دا مخدز مکنو جیل تا دکڑی شی کیرو لکلی ذالک لهم خزی فی الدنیا دا د دې لپاره رسوایی دا په ژوند دنیا کې ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او د دې لپاره په آخرت کې عذاب دلوي الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه است من قبل ان تقدروا عليهم مخکې د وسره دوستاسو نه پاغي باندې یا مخکې د وسبر کې دوستاسو نه پاغي باندې فعلمون کوشای ان الله غفور الرحیم چې بشک الله تعالی دې ډېر بخنه کوونکی مهربان